الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. سورة مائدة شپغم سپارا آیت نمبر 12 13 14 دولسم دیارلسم سوارلسم. د دې نمخ کی سبق کی الله پاک مسلمانانو ته دا خبر او کړه چې تاسو ما سره خپل وعده پوره کړئ، زه به تاسو سره وعده پوره کړم. ما د سره کوم نعمت احسانات کړی دي، دا غي شکریا ادا کړئ. زه به تاسو د عمل شکریا ادا کړم، هغې ته به د قدر په سترګه باندې وګورم، د هغې به ښې بدلې درکړم. او دا د مسلمانانو نه الله یو وعده اغوستی وه، فلا اله الا الله محمد رسول الله. الله مسلمانانو ته دې نن سبق کې وایي چې دا وعدې ما صرف تاسو نه دي اغوست، دا وعدې مې مخکې اهل کتاب چې تیر شوي دي، بني اسرائیل، یهود، نصارا، هغوی نه ما دا وعدې اغوستې. نن خدای پاک دې سبق کې د بني اسرائیل ذکر کوي. د بني اسرائیل د موسی علیه السلام په زمانه کې دولس قبیلې، او په هر قبیله باندې حضرت موسی علیه السلام یو مشر مقرر کړو، یو نقیب په مقرر کړو چې ته به د دوی مشر یې، د دوی د اعمالو حفاظت پکې، د دوی د حالاتو نه به ځان واقف ساتي. که دوی داسې بد کار کوي، څه غلط کار کوي، د هغې نه به منې کې. دا د بني اسرائیلو د دولسو قبیلو نه دولس مشران موسی علیه السلام منتخب کړي، او هغوی ته دا ذمواري حواله کړې وه. پیغمبر علیه السلام چې کله د مدینې منورې انصار مکې مکرمې ته راغلل، لیلة العقبه چې ورته وایي، پیغمبر علیه السلام ته یو پټ بیعت اغوستې د غره په یو لمن کې، یو خفیه او پټ ځای کې. هغوی ایمان قبول کړ، پیغمبر علیه السلام په لاس یې بیعت وکړ چې موږ به ستا پیغمبري منو. نو پیغمبر علیه السلام د هغوی نه مشران مقرر کړي. په مدینه منوره کې دوه قبیلې وي، د انصار اوس او خزرج. درې کسان مشران دی د اوس قبیلې نه مقرر منتخب کړي، او نه سرداران نه مشران د خزرج قبیلې نه مشران کړي. دولس کسان د دوی نه منتخب کړي چې تاسو به د دوی نگهبانی کوئ، د دوی خیال به ساتئ د اعمالو چې دوی چې ته ګناهونه ونه کړي. ځکه د هر قوم چې کوم مشر یې هغه ته د قوم ټول حالات معلوم وي د هغې نه واقف وي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دغسې مشران مقررول په هغوی باندې ځکه هر ځای ته خو پیغمبر علیه السلام یوازې نه شو رسېدی دغسې موسی علیه الصلاة والسلام بني اسرائیلو کې دولس مشران مقرر کړل او هغوی ته یې خپل قوم حواله کړه چې د دوی حفاظت کوئ خیال یې ساتي هغوی سره الله پاک دا وعده کړې وه که تاسو لمونځ کوو زکات هم ورکوو خپل پیغمبرانو باندې ایمان راوړو د هغوی نصرت او امداد هم کوو نو الله پاک ورته وفرمایې چې زه به هم تاسو سره خپله وعده پوره کړم او په دې آیات کې په دې لومړي آیات کې په دې ایمان او په اعمال صالحو باندې د دریو انعاماتو ذکر الله ورته کوي چې تاسو له به زه دا درې انعامات در د هغې ذکر اوس راځي دا سبق وایو نو بیا هغې کې ذکر راځي ولقد اخذ الله پتایی سره اغشتې وه خدای پاک میثاق بني اسرائیل وعده د بني اسرائیل مضبوطه وعده وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا وبعثنا منهم او الله وایي مونږ مقرر کړي و د دوی نه اثنی عشر دولس نقیبا سرداران نقیب علامه قرطبی د دې معنی لیکلی ده القائم بامورهم الذي ينقب عنها ومن عن مصالحهم چې د هغوی کوم امور وي چې په هغې باندې دی خیال ساتي وقال الله اوی ورته خدای پاک انی معکم زه به تاسو سره یم ستاسو معیت ستاسو امداد او نصرت به کوم که چرته تاسو دا شرایط ما سره پوره کړ لئن اقمتم الصلاة که تاسو قائم که مانځه لره و آتیتم الزکات او زکات هم ورکړه و آمنتم برسولی او زما په پیغمبرانو ایمان راوړه و عزرتموهم او تاسو امداد وکړه د هغه و اقرضتم الله قرضا حسنا او قرض هم ورکړه خدای پاک ته قرض خشته یعنی زکات خو مخکې ذکر شو خو لیکن نفلی صدقات خیر خیرات خیګړه که چا سره م وکړه احسان م وکړه مالي امداد م چا سره وکړه نو الله پاک یو وعده ورسره دا وکړه چې انی معکم زه به تاسو سره یم ستاسو نصرت او امداد به زه کوم ستاسو ټول کارونه به الله وایي زه سم یو دا وعده دویمه وعده ورسره الله پاک کوي لأکفرن عنکم سیئاتکم خامخا لرې به کوم زه تاسو نه ګناهونه ستاسو تاسو ته به ستاسو ګناهونه معاف کړم ستاسو لغزشونه بشري تقاضا انسان نه خامخا څه کمی بېشی کیږي نو الله فرمایي که تاسو نه څه کمی بېشی وشي نو هغه به یې ته زه معاف کړم تاسو وګورئ صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلک مرګري وو د الله د دین نصرت او امداد یې کو نو الله پاک د هغوی کمی بېشی هغه خدای پاک معاف کولی مختلف اوقاتو کې کمی بېشی جنګ احد کې وګورئ جنګ بدر حالات وګورئ داسې نور حالات تاسو ته صحابه کرام کمی بېشی به ترې رالی الله به ورته سمدستي اعلان وکړو چې تاسو ما بخلی یې دا مې ته معاف کړي او دا یوازې د هغوی دپاره نه وه نن هم الله پاک خپل بندګانو ته مغفرت کوي بخښنه کوي څه طبعي کمزوری انسان کې وي د هغې د وجې نه څه غلطې وشي نو الله پاک هغه معاف کوي لکه مونږه اودس کوو هغې سره څه ګناهونه معاف شي څه د جومات ته په تلو باندې معاف شي څه په ذکر اسکار باندې دا واړه واړه ګناهونه دا خدای پاک هغې سره معاف کړي زمونږ نو الله فرمایي چې زه به ستاسو ګناهونه معاف کړم لأکفرن عنکم لری به کوم زه تاسو نه سیئاتکم هغه ګناهونه ستاسو او درېمه وعده ورسره الله کوي ولأدخلنکم او خامخا زه به داخل کوم تاسو لره جنات هغه باغونو ته هغه جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې روانې به وي لاندې د هغې نه نیرونه هغې کې نیرونه به بهږي داسې جنت ته به هم زه داخل یعنی اوم دنیا کې ستاسو نصرت او امداد به وکړم ستاسو کمی بېشی یې هغه به معاف کړم او بل ځای کې الله فرمایي لنحیینه حیاتا طیبه خشته جن به دله درکړم او آخرت آخرت کې چې کوم زما انعام دی جنت هغه به هم دله درکړم عزتمند علماء د قران او حدیث ترانا کې لیکلي دي چې جنت ته د داخلې دو 15 شرطونه دي. څوک چې دا 15 کارونه کوي نو هغه به خدای پاک جنت ته داخلي. یو د ګناهونو نه پرهیز، چې ګناه نه د خپل نفساني خواهشاتو نه پرهیز وکړو، دا ونه منو، د خپل نفس ونه منو. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قرآن كي الله من سر وعدة كده چه زان تاسو يا نفساني خواهشاتو نا اسات گناهون نا اسات الله و جنة تبا داخل نيو خوش من زان دا گناه نا اسات بل دادا چه دنیا پلگ متابان ده رازی شو، پلگ دنیا رازی شو، بس دا دیر کوشش نکو. الله سمر را کده یو سره دی آغا تماتر خرسی پاغی بانده رازی شدی، بس الحمدلله مال رزق الله پا دی را کن. یو سری و بازار که چولی خرسی آغا پا دی بانده رازی شدی چه الله مال بس پا دی دا رزق مرکب دو غمره دیر. او یو سری کارخانه دار دی، او یو سری صنعتکار دی، او آغا دیری پیدا پی آغا پاغی بانده رازی شدی. بی صبری و نکو، ناشکری و نکو، پلگ دنیا بانده رازی شد نو جنت پا الله مول را. او دریم سیز عزت مندو چی دا نیکو حرس شورو کم زیکی چی نیکی ملاوی چی آغا نیکی منگا پرینو، زکا دا جنت دا عمل بدل دا عمل کول پکا نیک عمل. هر زیکی چی نیک عمل ملاوی پلار روانی یو کس مخیر دا السلام علیکم سلام متواج، بس نیکی دیو گتل لار کې غنه پرته ده، یو ضروري سیز پروت دی، یو کیلې پوستکی پروت دی چې هغې باندې خلکو ته نقصان رسي، یو سیز پروت دی زر هغه د لارې نه اخوا ده، بس نیکي دې وګټل. یو سړي پرنجي وکړه، الحمدلله یرحمک الله جواب ورکړ، تاله پرنجي راغی الحمدلله ووایه، نیکي دې وګټل. په لاره ځي لګیا یې، اسې به م روانې سبحان الله الحمدلله ذکر کو، سمره نیکی چې دا پوی مونږ ته وړې وړې ښکاري، قدم په قدم پرتې دي، دغه نیکی راغونډول، د هغې حرس کول، دا د جنت د عمل دا بدله ده. او څلورم سیز عزتمندو علماو لیکلی دی، د نیکانو خلکو سره محبت او مینه کول، د هغوی په مجلس کې شاملېدل، هغوی سره ملاقات کول. نو عزتمندو چې د نیکانو خلکو مجلس کې مونږ کینو نو مونږ به نیکان شو، او د نیکانو خلکو ځای جنت دی. او ځکه چې دغه نیکان صالحان خلک هغه به د قیامت په ورځ شفاعت کوي، سفارش به کوي زمونږ، هغه سفارش به زمونږ جنت ته بوځي. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اکثر الاخوان فان لكل اخ شفاعه يوم القيامه، د دین رونه ځان له جوړ کړي ډېر خو خلکو سره تعلق جوړ کړي، ځکه د قیامت په ورځ به دغه خلک ستاسو سفارش کوي الله. او پنځم سیز علماو لیکلی دی چې دعاګانې ډېرې کوي، کثرت د دعاګانو او بیا خصوصا د حسن خاتمې چې الله خاتمه مې په ایمان سره کړي او خاتمه مې خشته کړي، او د جنت دعا. او پیغمبر علیه السلام فرمای تاسو چې جنت غواړئ نو د جنت الفردوس سوال کوئ. دا پنځه شرایط عزتمندو علماو لیکلي دي، وی تاسو که غواړئ چېرې جنت ته داخل شو دا پنځه اعمال کوئ. نو الله پاک فرمای که تاسو مونځ کوئ، که تاسو زکات ورکوئ، که تاسو پیغمبرانو باندې ایمان راوړئ، د هغوی نصرت او امداد کوئ، او خیر خیرات او صدقی کوي، اقرستم الله قرضا حسنا، نو الله فرمای زیو خو بدای کی زما معیت پد تحاصل چی، زما امداد پد تحاصل، زب استاس په هر قدم قدم باندې امداد وکم. او بلدا لو کفرن عنکم سیئاتکم، زب استاس گناهونه معاف کوم. او بلدا ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، جنت ته به داخل. او فمن کفر چاچه کفر وکړ، دا خبره یو نه منله، بعد ذلک رست د دین منکم د تاسونه، فقد ضل سواء السبیل، دی گمراه شو د سمې لارې، دی په سمه لار نه ځي، د شیطان په لار دی، شیطان د جهنم په لار روان دی، دی هم ځان سره جهنم ته بوځي. الله پاک د ګیلې پته ور باندې وای دی رستو آیات دی چې دغه بنی اسرائیلو سره ما دغه وعده کړی و او هغوی را سره دغه عهد کړی و میثاق یې کړی چې یا الله ستا احکامات به منو هغه احکامات هغې ونه منل ما سره هغه خپله وعده پوره نه کړه الله فرمایي بیا ما هغوی محذب کړه د خپل رحمت نه مې لرې کړه فبما نقضهم پس په سبب د ماتولو د دوی میثاقهم هغه وعدې خپلې لرله چې وعده ما سره ماته کړه زما خبره او نه منله الله فرمایي لعناهم لعنت مې وکړه په دوی لعنت څه ته وایي الابعاد من الرحمه د الله د رحمت نه لرې والي الله وایي ما د خپل رحمت نه لرې کړه وجعلنا على قلوبه وجعلنا قلوبهم قاسية او اگر زول منگا زون دا دی قاسية سخ زکر زمان دی زونو که جدا کم نرم والی دی عزتمن دا منگا خپل بچو سر مینه تو خپل مور پلار سر مینه محبت تو یاران و دوستان سر مینه محبت تو دا سمر دنیا که دا محبت دی مینه دا دا د الله رحمت دی چې هغوی زموږ زړه نرم کړی دی کله چې دغه رحمت د الله ختم شي نو دا زړه سخت شي کلک شي بیا دی نه مور پیژني نه پلار پیژني نه بچي پیژني تاسو وګورئ چې الله ته خپل د رحمت صادر اوچت کړي نو هغه خپل رور مړ کړي خپل پلار مړ کړي خپله مور مړ کړي مور ته کنزل کوي بدې ردې وایي رونو خویندو ته بدې ردې وایي نه رشته دار پیژني نه چې دی نو فقیر مسکین پیژني نه ښه سړی پیژني نه بد بس لګیایي چې څه وکړل هغه یې کړي وي هر چاته نقصان او تکلیف رسوي یو بل وجني تا د الله رحمت هغه صادر د ده نه اوچت شوي نو الله فرمایي چې تاسو زما بندګي کوئ نو زما د خپل رحمت صادر به زه په تاسو باندې واچوم هغې سره به ستاسو په زړه کې نرمي وي تاسو به یو بل سره احسان او ښېګړه کوئ او دغه صادر چې اوچت کړم وجعلنا قلوبهم قاسية الله وایي وګرځول موږ زړونه د دوی سخت او چې کله یې زړه سخت شو نو بیا هغوی څه کول بیا هغوی خپله دنیا هم ځان له تباه کړه او خپل دین یې هم ختم کړ يحرفون الكلمة عن موازعه بدلو لبيغ كلمة عن موازعه دخل زيننا تحريف شوروك تخل كتاب الله وتتوراة يدير لوي دعزت كتاب وركلو شريطي وركلو داغي الفاظ بدل كلل داغي معنى ومفهوم بدل كلل تحريف بكيوك ويحرفون الكلمة بدل کړی هغه کلمې عن موازعه د خپل زین الفاظو کې مخکې والي وروسته والي وکړه او د هغې په معنا او په مفهوم کې یې تبدیلي راوسته ځکه کلمې بدلولو سره الفاظو بدلولو سره معنا خود به خود بدلیږي د دې وجې نه الله وایي تحریف یې نو یو خو ځان له خپل دین خراب کړه خپل اسماني کتاب هغې د الله یو لوی نعمت و هغه نعمت دی لاتې ورکړي ونسو او دوی هیر کړه حزن هغه حصه مما ذکرو به هغه چې دوی ته په نصیحت کولی شو په هغې سره کتاب کې کم نصیحت و هغه دوی هیر کړه بالکل هغه شاته وغورځو په هغې عمل ونه کړ نو الله فرمایي چې دغه لوی نعمت ما د دوی نه واغېست هغه کتاب هغه نشته یهودو سره او دا سلسله بیا د یهودو دغسې جاري وه جاري وه ای پیغمبره دینن ستا په زمانه کې ته وګوره دې خپلو یهودو ته چې دا امقه نعامه قوم دی تا باندې ایمان نه راوړي په قرآن مجید باندې ایمان نه راوړي ځکه چې د دوی زړونه سخت شوي وي الله ته د رحمت صادر لر کړی دی خپل کتاب یې ونه منه خپل پیغمبر مخالفت یې وکړ او نن ستا مخالفت کوي تا ته هم سازشونه جوړوي ستا کتاب هم نه مني خو پیغمبر زه به تا خبروم ټیم په ټیم د دوی د شرارتونو ولا تزالو او همیشه به تطلعو چې تا به خبرېږي علی خائنة منهم په هغه خیانتونو د دوی دوی چې کوم خیانتونه کوي تا سره ستا کتاب سره الله وایي زه به د ټیم په ټیم خبروم الا قلیلا منهم مگر لږ د دوی لکسان ایمان رو. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دا مر گرو اگوی ایمان رو رو اللہ فرمائی باقی طول خیانت دل خپل کتاب سرم خیانت کردی خپل پیغمبر سرم خیانت کردی و تازرم خو اے پیغمبر دو بی دی ناکردو تا مگورا تالا ما یو لوی شان در کردی یو لوی مقام می در کردی تا آخی تا گورا خپل کار جاری ساتا بی بخپل لگیای تخپل شان مطابق عمل کوا فاعفو اے پیغمبر عفا کوا عنهم دیتا واسفح او در گزر و تکوا ان اللہ بشکال نحباک یحب المحسنین خوخی نیکی کون که سوکچی نیکی کئی اغدا اللہ خوخی دا خود یهود حالت چا غوی خود اللہ سر اغا وعده ما تکا دیروز تو آیات کی الله پاک د نصارا و ذکر کوي د عیسایان و ذکر کوي چې د نصارا هم بعضی خلکو الله سره وعده ماته کړه همدغه وعده د خپلو احکاماتو منلو د پیغمبر د منلو دغه وعده الله سره ماته کړه نو د هغې د عذابونو هم ذکر کوي الله وایي ما هغوی له په کومه طریقه باندې سزا ورکړه ومن الذین او ده هغه کسانو نه قالو چې وی بدوی اننا نصارا چې مونږه نصارا یو اخذنا میثاقهم اغشتي و مونږه وعده ده دوینه فنسو دوی هیر کړه حزن صحیح مما ذکرو به هغه چې دوی ته په نصیحت کول شو انجیل هغه باندې دوی عمل نکه نو چې عمل په اون نکه الله سره وعده ما تکړه الله په سع عذاب رو لګ فاغرینا بینهم العداوه الله وی ورواچو موږ په ما بین د دوی کې د عداوت او دښمنی والبغضاء او بغض الی یوم القیامه تر ورځې د قیامت پورې دوی خپل منځ کې یو بل سره دښمنی او بغض خپل دین هغه دوی بالکل هیر کړ اختلاف یې پکې وکړ چا یو سوی چا بل سوی چا وی عیسی علیه السلام خدای دی چا وی نه د خدای زوی دی چاوی درم دا درونه دا تسلیس عقیده دا مختلف اختلافات پا دوی که پیدا شو یو بل سر بغض و دشمنه او دا تر قیامت پوری و دا دشمنی پا دوی که روانه لگا زمان مخی عزتمن دا تاسو گوره دی خلکو دنیا تا نقصان رسو انسانیت تا ضرر و تکلیف ورو رسو دا دوی دا خپل دشمنه دا وجنه سیاسی اختلافات دا وجنه پا دی تراقی آفتا دور کی پا شل کالا مودا که شل کالا دو عالمی جنگون دوی اکرد کرولون خلق اغا دوی ملکرد خارون و تنون تبا کرد دا دوی دا اغا بوز او عداوت و دشمنه دا واجه فا اغرینا فسواچو منگا بینهم پا ما بین دا دوی که العداوت دشمنی والبغضاء او بغض الی یوم القیامه تر روزی دا قیامت پور روزی دا قیامت پوری باید دیون دقا اختلاف دا با دقا سیوی و سوف ينبئهم او زرد سم و سوف ينبئهم الله او زرد چه خبر باور که دوی تا خدای پاک بما کانو یسنعون اغا چه دوی کم عمل که دا بد عمل چه دوی کئی گناهون کئی کفر کئی شرک کئی مخالفت کئی مخک پیغمبر ایم ندی مانلی دا پیغمبر ایم نمانی اللہ وی دویتا بز بیا اخیم جدی بدلب و تزو خیم چه دی سب بدلب دوباره دا سبق و رای ولقد اخذ الله او پتای سراغشت وقت دی پاک میساق بنی اسرائیل واده دا بنی اسرائیلونا و بعثنا منهم او مقرر کرد دا دوینا اثنی عشر نقیبا دولس مشران وقال الله اوی و تخد پاک او ویلی و تخده پاک این نیزه چه ما کم تاسو سر بیم ستاسو امداد و نصرت پکوم لئن اقمتم الصلاة که تاسو قائم کمانز لرا و آتیتم الزکاة و ورکوم زکاة و آمنتم بی رسولی او ایمانم رول زما پا پیغمبرانو باندی و عزرتموهم او امداد و نصرتم کو دداغ پیغمبرانو و اقرستم الله قرزن حسنا او قرزم ورکو خده پاک تا قرز حسنا خقرز یعنی زکات سره سره نفلی صدقاتم کول لو کفرن عنکم نو لری بکم د تاسو نا سیئاتکم اغه گناهونه تاسو گناهونه به معاف کم ولأدخلنكم وداخل بكم تاسو لرا جنات نغباغون تا تجري چه بهيگي با من تحتها لنهار لاند داغين نيرونا فمن كفر پس چاچ كفرك بعد ذلك پس ددين منكم دتاسونا فقد ضل سواء السبيل فتاي سر گمراشو دا سملارنا دید سمیلار نہ خطا شو د شیطان پلار روان شو او شیطان د جهنم پلار روان دی جهنم ته بزین تاسو به مسر جهنم تزه فبما نقضهم میثاقهم پس په سبب د ما طول د دوی اغه وعده خپلور لرا لعناهم الله و لعنتکم غ په دوی باندې یعنی د خپل رحمت نم لری کړل او داغه اثر بیا سو اثر ای داو وجعلنا قلوبهم قاسیه او غر ظلم غزون د دوی سخت د کانی نم سقزونه شو نو بیا داغه اثر داو چې دوی بس کول د خپل دین کې تحریف شروع او خپل کتاب کې تحریف شروع یحرفون الکلمات تحریف په کو په کلمو کې عام موازیه د خپل زینونا بدلولې کلمې د خپل زینونا لفظی تحریف هم شروع او معنوی تحریف او لفظی تحریف سارا سارا چې دین معنوی تحریف خود به خود راځي چې الفاظ بدل شي د یو ځای نه بل ځای ته نو داغه معنی هم بدل شي ونسو حظا او دوی حیره کړه هغه حساب مما ذکرو به هغه چې نصیحت وته کول شو په هغې سره د انجیل هغه تعلیمات دوی ونه منل ولا تزالو او ای پیغمبر همیشه به تطلعو چې تا ته به مونږه اطلاع درکو خبر به درکو علی خائنت منهم په خیانت د دوی سره چې دوی تا سره کوم خیانت کوي هغه به مونږ ته ټیم په ټیم خبرو الا قلیلا منهم مگر لږ د دوی نه چې عبدالله ابن سلام او د هغه ملګری دي فاعف عنهم ای پیغمبر عفا کو دوی تا وسفه او درگذر وته کوا نظر اندازې کا پرېږده دوی لرا ان الله بشک الله پاک یحب المحسنین خو خینی کی کون کی ومن الذين او بعض داغی کسانو نہ قالو چی وی دوی ان نصارا چی مونگا نصارا یو اخذنا اغشتی و مونگا میثاقهم وعد د دوینا فنسو پس هیرم کلا حزن پس هیر اکلا حزن اغا حساب من ما داغی نازک کی رو بهی چی نصیحت و تا کولشو پاغی سرا چی کب دا تورات انجیل تعلیماتو اغا دوی هیر کلل فأغرينا بينهم العداوة پس ام غرزو پا ما بين ددوی کی دشمنی والبغضاء او بغض الى يوم القيامة تروزی دا قیامت پوری وسوف ينبئهم او زرد چه خبر بور کی دویتا الله الله پاک بما كانوا يصنعون پس اب داغی چه دوی کم عمل کو صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمول استلد عمل كل توفيق براك يا الله كم غناهنك يهود مبتلو نصارى مبتلو یا الله دا غیب د اعمالو خدای مون محفوظ سات خصوصا یا الله چې کوم وعده را سره تا کړی خدای هغه وعده باندې خدای مون له اطلاق توفیق راک یا الله د منور توفیق را لراک یا الله مخالفت نو خدای محفوظ سات شیطانی دو کو وسوسه فریبونو نو محفوظ سات یا الله مخک قانون لچې په کوم خبرو باندې کوم اعمالو باندې عذاب ورکړي یا الله د آیا اعمالو زمو حفاظت فرمای یا الله مخک قومونو چې کوم نیک اعمال کړی دي او هغه یې کامیاب کړی دي په کوم اعمالو باندې یا الله دا هغه خو اعمال او توفیق خدای مون له راک یا الله مردگان د اهل اسلام او بخي بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا کامله ولا ورک زموږ سمره اوریدون کې دي شری حاجات یا الله ټول شری حاجات پورا وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.